वेदारण्य का उपनिषद। इसमें हम लोग अवतरणी का भाष्य देख रहे थे। यम अल्पा ग्रंथा वृत्ति ऐसा कहा गया। यम अल्पग्रंथा वृत्ति आरभ्यते भगवान भाष्यकार कहे, तो यहाँ वृत्ति शब्द भाष्य विषय है। भाष्य अर्थात विषय यश्य, वृत्ति जो शब्द है वहाँ ऊपर में दिया उसका विषय हो गया भाष्य। विषय अर्थात उसका वाच्य अर्थ वाच्य, और भाष्य का लक्षण दे दिया। सूत्रानुकारी भीर वाक्य, सूत्रानुकारी भीर वाक्य ही, सूत्र को अनुकरण करने वाले वाक्य। ये वाक्य साधारणतः तो जहाँ कहा जाता है संग्रह वाक्य, कहीं कहीं संग्रह वाक्य आता है, अर्थात सूत्र को व्याख्यान करने के लिए पहले के संग्रह वाक्य कह देंगे। संग्रह वाक्य में अर्थात तो अर्थ को पूरा रख करके एक एकदम संक्षिप्त वाक्य सूत्र जैसा कह देंगे। आगे फिर उसको संग्रह वाक्य में जो पद सब रहेंगे उसका वर्णन होगा आगे, इसको देते हैं स्व पदानाम च उपवर्णनस्य। जो संग्रह वाक्य में पद रहेगा उसका फिर वर्णन करेंगे। ये हो गया भाष्य का लक्षण। 23 नंबर टिप्पणी कल हम देखे थे, ये भाष्य लक्षण, भाष्य लक्षणस्य अत्र भावात्, अत्र अर्थात ये जो वृत्ति अल्प ग्रंथ वृत्ति, इसमें भाष्य का लक्षण होने से इसको भाष्य कहा जाएगा। अस्य भावात इति, भावाद इति, वहां इति शब्द दिया। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं प्रतिज्ञा भाष्य व्याख्या समाप्ति अर्थ इति, प्रतिज्ञा भाष्य अर्थात ये अल्प ग्रंथा वृत्ति आरभ्यते, आरभ्यते प्रतिज्ञा किए, तो ये प्रतिज्ञा भाष्य यहाँ तक ये समाप्त हुआ। आगे टीका में पूर्व पक्ष अभी शंका कर रहे, ननु कर्मकांडाधिकारिणो विलक्षणो अधिकारी न ज्ञानकांडे संभवति। कर्मकांड अधिकारिणो विलक्षण अधिकारी, कर्मकांड अधिकारिणो क्या विभक्ति हो जाएगी, पंचमी, कर्मकांड अधिकारी से विलक्षण अधिकारी ज्ञानकांडे न संभवति, नहीं होगा। पूर्व पक्ष कह रहा है क्यों, अर्थित्वादे है साधारणत्वात्, जो अर्थी, अर्थी अर्थात जिसको प्रयोजन है, तो अर्थित्वादि आदि कहने से अर्थी समर्थो विद्वान अपर्युदस्त, कोई भी कार्य करने के लिए चार चीज चाहिए, और कर्मकांड में तो इसका विशेष आवश्यकता है। चार नंबर टिप्पणी दिया है, थोड़ा विस्तृत दिया है, अर्थी दक्षो विद्वान बुध, चार दे दिया इतना संक्षेप, आगे तो बहुत लिखे। अर्थी अर्थात पहले प्रयोजन होना चाहिए, नहीं तो सामर्थ्य है बोल करके वो कार्य करेगा ऐसा नहीं है, प्रयोजन होना चाहिए। स्वर्ग चाहिए तो याग करेगा, तो पहले अर्थी होना चाहिए, चाहिए तो अर्थी, आगे समर्थ होना चाहिए दक्ष, और कार्य करने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए उसके पास, सामर्थ्य अर्थात धन होना चाहिए, बाकी जो जन चाहिए वो सब होना चाहिए। आगे विद्वान बुद्ध द्विज, द्विज अर्थात तो पर्युदस्त नहीं होना चाहिए, त्रैवर्णी को कर्म करने के लिए अधिकारी है वो होना चाहिए। आगे बुध, बुध अर्थात विद्वान वो भी होना चाहिए, जो कर्म करेगा तत्कर्म संपर्कित तो विद्या उसको होना चाहिए, नहीं तो ऋत्विक जो मंत्र पढ़ेगा उसको उसका अर्थ पता नहीं चलेगा, वो चिंतन कैसे करेगा, इसलिए कर्म करने के लिए चार चीज चाहिए। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि अर्थित्वाद है साधारणत्वाद, कर्मकांड के अधिकारी हो ज्ञानकांड के अधिकारी हो या अर्थित्वादी तो सर्वत्र रहेगा, इसलिए भिन्न और कहाँ से आ जाएगा, ज्ञानकांड के लिए अधिकारी कोई भिन्न नहीं आएगा। और दूसरा आप कहेंगे कि ज्ञानकांड के लिए अधिकारी भिन्न हो जाएगा जो विरक्त होगा, तो पूर्व पक्ष कहता है वैराग्य आदेश दुर्वचनत्वात्, वैराग्य आदि दुर्वचन, दुर्वचन टिप्पणी दिए दुसंपाद्यत्वात्, वैराग्य आदि दुसंपाद्य तो होने से ज्ञान कांड के लिए कोई अन्य अधिकारी नहीं आएगा। वैराग्य आदि दुसंपाद्य क्यों है, तो कहेंगे कि अपाम सोमम अमृता अभूम, सोमपान करो कर्म करके याग करके स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, तो स्वर्ग प्राप्त होगा फिर क्षीण पुण्य फिर यहाँ आ जाएगा, तो फिर आगे स्वर्ग प्राप्ति करेगा, इसी में अर्थात वैराग्य तो होगा नहीं, तो सिद्धांत आगे उसका निराकरण कर रहे हैं। पूर्व पक्ष कह रहा है नच सिद्धांति कहेगा फिर भी हम तो ये शास्त्र प्रणयन करेंगे, पूर्व पक्ष कह रहा है निरधिकारम शास्त्रम न आरंभम अर्हति इति अत आह। निरधिकारम शास्त्रम समास कैसे कहेंगे? यस्मात, ये शास्त्र में किसी का अधिकार ही नहीं रहा, नहीं रहने से ऐसे शास्त्र आरंभम न अर्हति, इसका आरंभ ये नहीं होना चाहिए। आरंभ धातु है रभ, रभ धातु से नूम हो जाता है, रभ है रसब लिटो हो, रभ धातु से पर में लिट नहीं हो सप नहीं हो तो नूम हो जाएगा, तो नूम होने से आरंभ शास्त्र आरंभम न अर्हति इति अत आह। तो पूर्व पक्ष ये शंका दिखाया, सिद्धांती उत्तर देता है पूर्व पृष्ठा में है भाष्य में। संसार व्यावृत शुभ्य, संसार का व्यावृत्ति के लिए, संसार व्यावृत शुभ्य, संसार व्यावृत व्याविवृत शुभ्य, तो ये लोग उपलब्ध है जिनके लिए शास्त्र की आरंभ आवश्यक है। संसारात धातु है वृतु वर्तन है, उसके पर में सन हो गया, सन होने से अभ्यास में आ जाएगा वो, वो कैसे आएगा ब्री को, वो कैसे हो जाएगा ब्री है ना, क्री को क होता है, क को च होता है, उरत, तो उरत होने से वो हो गया, तो फिर वो को वी कैसे होगा संयतः, तो हो गया वी, बी आगे वृत्त आगे सन हो गया। ये वृत्त धातु ये सेट धातु है, सेट धातु होने से अभी सन को ईट नहीं हुआ, तो न वृद्भ्यस चतुर्भ्य, तो ये श्य और सन इनको ईट नहीं होगा। व्यावृत्सु सनासंस भिक्षु, तो हो गया व्यावृत्सु, अर्थात व्यावृत होने के लिए जो चाहते हैं उनके लिए। तो पूर्व पक्ष कहा था कि ज्ञान कांड के लिए अधिकारी नहीं है, सिद्धांति कहता है कि जो संसार से व्यावृत होने के लिए चाहते हैं उनके लिए ये ग्रंथ रचना किया जाएगा। आगे टीका में, कर्मकांड ही स्वर्गादि काम संसार परवशो नर पशुर अधिकारी, अधिकारी कर्मकांड और ज्ञान कांड ये दोनों में अधिकारी भिन्न है। क्यों? जो कर्मकांड का अधिकारी है वो संसार से निवृत्त होना नहीं चाहता है, किंतु जो ज्ञान कांड का अधिकारी है वो संसार से निवृत्त होना चाहता है, इसलिए उसके लिए ग्रंथ हो जाएगा। इसको स्पष्ट करते हैं, कर्मकांड ही स्वर्गादि काम बहुव्री है, संसार परवश, संसार परवश अर्थात संसार का वश में है। संसार क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व, आठ नंबर टिप्पणी दिए हैं। कर्तृत्व अभिमान अधीन, कर्ता आदि कर्तृत्व आदि अभिमान, तो अर्थात संसार वही हो गया कर्तृत्व भोक्तृत्व, इसका परवश, परवश अर्थात अपना और स्वातंत्र्य नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व यही उसको कराएगा। तो इस प्रकार कौन है? कहते हैं नर पशु, नरश्च असु पशुश्च, तो नर होता हुआ भी पशु क्यों है? कहते हैं विवेक नहीं है, पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? विवेक होना चाहिए, तो ये विवेक नहीं है। विवेक किस में होना चाहिए? कहते हैं हित और अहित, क्या हमारा कल्याणकारी क्या नहीं है, नौ नंबर टिप्पणी दे दिए। नर पशु अर्थात हिता हित शून्य, ये ही कर्मकांड में अधिकारी है। और इह तु, इह अर्थात यह ज्ञान कांड तु संसाराद व्यावृत्तिम इच्छवो विरक्ता, संसार से व्यावृत होने के लिए जो इच्छा करते हैं व्याविवृत्सु वित्सव वो विरक्ता, वो ज्ञान कांड में अधिकारी। पूर्व पक्ष कहा था वैराग्यादेश दुर्वचनत्वात्, सिद्धांत कहते हैं कि नच वैराग्यम दुर्वचम शुद्ध बुद्धेर विवेकिनो ब्रह्म लोकांते संसारे तत्संभवात्। वैराग्य दुर्वच है ये नहीं है, शुद्ध बुद्धेर विवेकिनः सब समान अधिकरण, ब्रह्म लोकांते संसारे तत्संभवात्। ब्रह्म लोकांते अर्थात ब्रह्म लोक पर्यंत, ग्यारह नंबर टिप्पणी, ब्रह्म लोक पर्यंत संसार में तत्संभवात, तत्संभवात तत्पद से वैराग्य, ब्रह्मलोक पर्यंत संसार में वैराग्य होना चाहिए, ये पंचदशी में एक है ब्रह्मलोक त्रिणीकार, ब्रह्मलोक को भी तिनका जैसे समझे। और यह लोगों का क्या बात है, यहाँ कुछ ये पाना वो पाना ये सब कहाँ बात है। तो अगर यह लोक में कुछ भी है तो उसको तो पहले कर्म करके आगे ऊपर लोक को प्राप्त करना है, ये तो वेदांत तो दूर की बात है। यह लोक में अगर चाहिए तो परलोक तो और है, तो इसलिए यह लोक में जो लोगों का कल्याण कर देना उससे अच्छा है कि देवताओं को ज्ञान कराने के लिए स्वर्ग में जाए पहले, तो उससे अच्छा है ब्रह्म लोक में जाए, वहां भी कुछ है जो उनके पुनरागमन होना है। ब्रह्मलोक में सभी को मुक्ति नहीं हो, मुक्ति नहीं मिल जाएगी, कुछ पुनरागमन होगा। तो स्वर्गलोक से अच्छा है ब्रह्मलोक में जाकर के वहां जो पुनरावर्ती है उनको ज्ञान कराए, क्योंकि वो तो अधिक और बलवान है सब। तो यह लोक में क्या दूसरों के पीछे पड़ा रहेगा, ऐसे हर हर ऊपर सोचे। उक्तम ही ये बात कहा भी गया, शोध्यमानम तु तच्चित्तम ईश्वरार्पित कर्म भी वैराग्यम ब्रह्मलोकादु व्यनक्त्याशु सुनिर्मलम, तत्चित्तम ईश्वरार्पित कर्म भी शोध्यमानम तु तत्चित्तम, वो चित्त अंतकरण, अंतकरण का शोधन कैसा होगा, ईश्वरार्पित कर्म के द्वारा, जगत कल्याण कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध होगा, थोड़ा स्वार्थ बुद्धि हटेगा। किंतु ब्रह्म ज्ञान के लिए जो चित्त शुद्धि चाहिए वो जगत कल्याण से नहीं होगा, वो तो ईश्वरार्पित कर्म से होगा। अर्थात हमको दृश्यमान कोई पदार्थ का कुछ लाभ हो जाता है अथवा किसी का कुछ लाभ हो जाता है, ये बुद्धि जब तक रहेगा वेदांत का कार्य नहीं है। ईश्वरार्पित तो हम जब ईश्वर के लिए कर्म करेंगे ईश्वर का लाभ हो जाएगा ऐसा सोच करके करेंगे, तो इसलिए अर्थात कहीं भी कुछ लाभ होगा ये बुद्धि बिल्कुल हट जाना अंदर से। तो फिर क्यों कर रहे हैं, कहते ईश्वर के लिए करते हैं बस। और वेदांति कहेगा कि नहीं करके नहीं रह पाते हैं इसलिए कर देते हैं, बिल्कुल मजबूरी से कर्म करते हैं, ये बुद्धि होगा तो जल्दी छुटकारा हो जाएगा। ईश्वर अर्पित कर्म भी ही शोध्यमानम, शोध्यमानम का कर्म कौन हो जाएगा, तच्चित्तम दिया, तच्चित्तम ईश्वर अर्पित कर्म भी शोध्यमानम, उससे क्या होगा सुनिर्मलम, निर्मलम खाली नहीं सुनिर्मलम, 14 टिप्पणी दिया चतुर्दश, सुनिर्मलम मंध मंद मध्यमता रूपम रूप मलापकरणाय उक्तम सुनिर्मल, सुनिर्मल अर्थात मंद मध्यम रूप मल का अपाकरण, अर्थात मंद मध्यम मल रहने से भी नहीं चलेगा, अर्थात ये भी मंद मल अर्थात थोड़ा रह जाना मध्यम मल ये इसका भी बात नहीं है, इसलिए सु इति तीव्रतर वैराग्यम इत्यर्थ। वैराग्य का भी योग सूत्र में तीन भाग और किया गया, तो ये तीव्र तीव्रतर तीन भाग नहीं हुआ नौ भाग किया गया वैराग्य को भी, तो सुनिर्मलम उससे क्या होगा, कहते हैं कि वैराग्यम ब्रह्मलोकादो व्यनक्ति आशु आशु शीघ्रम, ब्रह्मलोकादि में वैराग्य शीघ्र हो जाएगा। तो ईश्वर अर्पित कर्म करने से क्यों कर रहे हैं, कहते हैं ये बस परमात्मा के परमात्मा को अर्पित करने के लिए, और कैसे व्यनक्ति भी आगे धातु है अंजुम रक्षण, तो जो अभी आगे व्यक्ति कह देते ना अभिव्यक्ति, अभी भी आगे अक्ति धातु है अंजु, अंग धातु से स्त्री अंग तीन होने से नकार का अनिदितांश लोप हो गया, तो व्यनक्ति ये रुधादि गण्य धातु है इसलिए धातु हो गया अंज, फिर रुधादि व्यसनम स्नान न लोप से नकार का लोप हो गया, जो स्नम हुआ वो न बचेगा अभी, तो जो धातु में नकार था वो चला गया स्नान न लोप से, तो रह गया अ आगे न आगे ज था आगे ती फिर चोकू होकर के व्यनक्ति अर्थात अभिव्यक्ति करोति। ठीक है अभी हो गया कि आपको अधिकारी भी प्राप्त हो गया, आगे कहते हैं अतो यथोक्त विशिष्टाधिकारी भ्यो वृत्तेर आरंभ संभवती, अतः क्योंकि अभी अधिकारी प्राप्त हो गया यथोक्त विशिष्टाधिकारी भ्यो, यथोक्त विशिष्टा ये एक पद है थोड़ा दूर हो गया ना, यथोक्त विशिष्टाधिकारी भ्यो क्या विभक्ति हो जाएगी, वृत्तेर आरंभ संभवती चतुर्थी, विशिष्ट अधिकारियों के लिए वृत्तेर आरंभ संभवती, आरंभ में घय हो गया अर्थात प्रक्रिया क्रिया संभवती। तो सिद्धांति यहाँ अधिकारी अभाव का निराकरण कर दिया। अभी पूर्व पक्ष कहता है तथापि विषय प्रयोजन संबंधानाम अभावे कथम वृत्तिर आरभ्यते तत्राह। अनुबंध में चार होता है, अनु अनु अर्थात पश्चात, बध्नाति अर्थात स्व अध्ययन प्रयोजयति, ये हो गया अनुबंध। तो ये अनुबंध का लक्षण हो गया ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व। ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए जो प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति का प्रयोजक कुछ ज्ञान हमको होने से हम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। ये ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति का जो प्रयोजक है ज्ञान, वो ज्ञान का विषय, जो चीज का ज्ञान होने से हम ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्त होंगे उसको कहा जाएगा ये अनुबंध। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व, ये हो गया अनुबंधत्व, अनुबंध का लक्षण। ग्रंथाध्ययन लिखना है तो लिख ले सकते हैं, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व, ये हो गया अनुबंध। अनुबंध चार हो गया, संबंध चाधिकारी च बिना अनुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते। ये चार हो गए अनुबंध, अधिकारी प्राप्त हो गया, बाकी तीन रह गया। पूर्व पक्ष कहता है विषय प्रयोजन संबंध, ये तीन अगर नहीं रहेगा तो ये वृत्ति भाष्य ये कैसे आरंभ होगा। इसके लिए सिद्धांति उत्तर देता है पूर्व पक्ष में भाष्य में है द्वितीय पंक्ति में है, संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मिकत्व विद्या प्रतिपत्तये। संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मिकत्व विद्या, संसारस्य हेतु, संसार का हेतु कौन हो जाएगा, अविद्या। अविद्या का निवृत्ति, निवृत्ति का साधन, साधन आगे ब्रह्मात्मिकत्व विद्या, क्या समास होगा साधन के साथ, कर्मधारय हो जाएगा। तो ब्रह्मात्मिकत्व विद्या यही हो गया साधन, इस विद्या की प्रतिपत्ति के लिए तो प्रयोजन आ गया अभी, इसलिए ग्रंथ आरंभ का प्रयोजन प्राप्त हुआ। अच्छा, संसार हेतु ये कह दिया। आगे प्रमात्रिता प्रमुख, ये जो संसार हेतु अविद्या का निवृत्ति, निवृत्ति का साधन हो गया है ब्रह्मात्मिकत्व विद्या, ये संसार क्या है पहले उसको कहते हैं, उसका हेतु क्या है ये सब बताते हैं। प्रमात्रिता प्रमुख कर्तृत्वादिर अनर्थ संसार, संसार का हेतु का निवृत्त करना है। संसार क्या है कहते हैं प्रमात्रिता प्रमुख कर्तृत्वादि, कर्तृत्व कब आएगा, पहले प्रमात्री हो तो, क्योंकि न्यायिक लोग कहते हैं क्रिया होने के लिए उसे पहले क्या होना पड़ेगा, जानाति ज्ञान इच्छा प्रयत्न आगे क्रिया, तो कर्तृत्व आने से पहले उसको जानाति ज्ञाता होना पड़ेगा, पहले प्रमात्रा हो प्रमाता होगा, आगे फिर इच्छुक होगा, इच्छुक होने के बाद आगे प्रयत्न करेगा, इसलिए कहते हैं प्रमात्रिता प्रमुख, पहले जानाति जानने के बाद फिर इच्छति, इच्छति के बाद फिर आगे यतते यत्न करेगा, आगे फिर क्रिया करेगा, इसलिए प्रमात्रिता प्रमुख कर्तृत्वादि ही। तो इसमें समास कैसे कहेंगे, प्रमात्रिता प्रमुख, प्रमात्रिता प्रमुखा, ठीक है, प्रमुखा यस्य कर्तृत्वादि है, तो फिर प्रमात्रिता प्रमुख हो जाएगा। अच्छा ना, प्रमात्रिता प्रमुख मतलब कि मुखम नपुंसक लिंग होता है, क्योंकि प्रमात्रिता और प्रमुखा दोनों को अगर स्त्रीलिंग कर देंगे तो फिर आपको पूर्व को स्त्री पुंगवत भाषित पुंस्कात अनुसमानाधिकरण स्त्री मपूरणी प्रियादिशु से पूर्व को पुंगवत हो जाना चाहिए, किंतु यहाँ नहीं हुआ, तो इसलिए प्रमात्रिता प्रमुख यस्मिन कर्तृत्वादे है इस प्रकार के हो जाए। तो फिर प्रमात्रिता प्रमुख हो गया कर्तृत्वादि कर्तृत्वादि, ये जो कर्तृत्वादि हुआ ये अनर्थ है, यही अनर्थ ही संसार है, कर्तृत्व यही संसार है। कर्तृत्व में प्रधान कौन है? प्रमातृत्व। आप निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म को जानते रहेंगे तो फिर ये आपको कर्तृत्व की दिशा में लेगा, इसको छोड़ करके बाकी किसी भी चीज का आप जानते रहेंगे तो आपको कर्तृत्व की तरफ लेगा। खाली कह देना शास्त्र जो कहते ना शुष्क शास्त्र को जानते रहेंगे आपको कर्तृत्व की तरफ लेगा क्या, आगे माइक जरूरत होगा। इसलिए कहते हैं प्रमात्रिता प्रमुख ये कर्तृत्व हो गया। तस्य हेतु संसार का हेतु आत्मा विद्या, समाज कैसे कहेंगे? संसार का हेतु हो गया आत्मा विद्या, आत्मनो अविद्या, तो हो गया आत्मा विद्या। तो संसार का हेतु हो गया आत्मनो अविद्या, अर्थात अपने आपको नहीं जानना। तन निवृत्ते है साधनम, तन निवृत्ते तत्पद से अविद्या, अविद्या का निवृत्ति का साधनम ब्रह्मात्मिकत्व विद्या, ब्रह्म एवं आत्मा तयोर एकत्वम तस्य विद्या, तो ब्रह्मात्मिकत्व विद्या। तस्य प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान, तो ज्ञान कैसा होना चाहिए? अप्रतिबद्धाया प्राप्ति, तो ज्ञान कैसे होना चाहिए? अप्रतिबद्धा, प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। ज्ञान हमको हुआ हम ब्रह्म है, प्रतिबद्ध कैसे हो जाता है? विपरीत भावना हो जाता है, असंभावना हो जाता है, संशय हो जाता है, ये सब होने से ज्ञान प्रतिबद्ध होता है। इसलिए तस्या प्रतिपत्ति ही, प्रतिपत्ति अर्थात कैसे? अप्रतिबद्धाया प्राप्ति, अप्रतिबद्धाया विद्याया प्राप्ति, अप्रतिबद्धा हो गया विद्या, इस प्रकार की विद्या की प्राप्ति। तदर्थम वृत्तिर आरभ्यत इति योजना, इसके लिए वृत्ति आरंभ किया जाता है। अभी प्रयोजन सिद्ध हो गया, अधिकारी प्रयोजन दो हो गया। एतद् उक्तम भवति, एतद् उक्तम भवति 17 नंबर टिप्पणी में अधिकारी भाष्य फल भाष्य भ्याम इत्यादि, अधिकारी भाष्य प्राप्त हो गया, फल भाष्य प्राप्त हो गया, तो ये दोनों के द्वारा एतद् उक्तम भवति। स्वनिदानानर्थ निवृत्ति ही शास्त्रस्य प्रयोजनम्, स्वनिदान अनर्थ की निवृत्ति, अनर्थ हो गया संसार, उसका निदान कौन हो गया? अविद्या। तो निदान के साथ निदान न सह अनर्थ की निवृत्ति, निदान अविद्या और अनर्थ संसार, इसकी निवृत्ति, ये शास्त्र का प्रयोजनम हो गया। और ब्रह्मात्मिक विद्या तद उपाय, निवृत्ति का उपाय हो गया ब्रह्मात्मिक विद्या, ब्रह्म आत्मा ये एक ही है। तद ऐक्यम विषय, तभी विद्या का विषय हो गया वही ब्रह्मात्मिक, वही हो गया विषय, तभी तृतीय भी आ गया, विषय भी प्राप्त हो गया। संबंध ज्ञान फल और उपाय उपेयत्व, ज्ञान और ज्ञान का फल, ज्ञान का फल क्या है? मोक्ष, अविद्या निवृत्ति मोक्ष, ये उपाय और उपेयत्व यही संबंध हो गया, ज्ञान हो गया उपाय, मोक्ष हो गया उपेय। तो कहीं अगर कोई आक्षेप करेगा मोक्ष कैसे फल होगा, होने से कृतक हो जाएगा, कृतक हो जाने से अनित्य हो जाएगा, तो कहेंगे कि अगर मोक्ष फल होने से अनित्य की आशंका होती है तो फिर अविद्या निवृत्ति यही फल मान लीजिए, अविद्या निवृत्ति होगा तो उसे उपलक्षित हो जाएगा मोक्ष ज्ञान मतलब आत्मा। ये हो गया संबंध, अथवा शास्त्र तद विषय और विषय विषयित्व तद आरभ्यम शास्त्र, विषय विषयित्व संबंध, संबंध हो ज्ञान, संबंध हो ज्ञान फल और उपाय उपेयत्व, शास्त्र तद विषय और विषय विषयित्व संबंध हो वा, इस प्रकार के संबंध ये दोनों का बीच में, ज्ञान फल का बीच में अथवा शास्त्र शास्त्र का विषय में, तद आरभ्यम शास्त्रम इति, इसलिए तस्मात् तत्कार्थ तस्मात्, तस्मात् शास्त्रम आरभ्यम, शास्त्र आरंभ करने का योग्य है। आरभ्यम क्या प्रत्यय हुआ, क्या अर्थ है? शास्त्रम तस्मात् आरभ्यम, इसका अर्थ क्या होगा? योग्य, योग्य अर्थ में क्या प्रत्यय हो जाएगा? क्या रि हलो ऋणिया तो निश्चित राभ्य हो जाएगा ना, उपदा वृद्धि हो जाएगी। रम्य कैसा बनता है? गम्य, तीन दिया है वहाँ पूर्व अद उपधात, प वर्ग अंतिम में है तो अद उपधा में है तो आगे क्या प्रत्यय होगा? यत। अचो यत पूर्व अद उपधात, इसलिए आरभ्यम शास्त्रम। आगे टीका में प्रयोजनादिषु प्रवृत्ति अंगतया उक्तेषु अपि, अभी प्रयोजनादिषु प्रवृत्ति अंगेषु, प्रवृत्ति का अंग अनुबंध चतुष्टय, उसमें ये अधिकारी और विषय प्रयोजन, अधिकारी प्रयोजन विषय संबंध, ये चार प्रवृत्ति का अंगतया उक्तेषु कह दिया गया होने पर भी सर्व व्यापाराणाम प्रयोजनार्थत्वात् तस्य प्राधान्यम्। चार तो है उसमें अनुबंध, किंतु प्रयोजन उसमें प्रधान है। क्यों? प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन अगर नहीं दिखता है तो मंद भी प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए गीता पाठ करने से पहले हम महात्म्य पहले पढ़ेंगे, हमको पता चलना चाहिए ये करने से हमको क्या होगा। तो ये बुद्धि जब हट जाएगा कहेंगे और ये खोजना नहीं, हमको क्या होगा, तो फिर क्या करना है? जो कह दिए वो कर देना है। हमको क्या होगा ये विचार जब तक करेंगे, अर्थात रस्सी हम अपने हाथ में पकड़ रखते हैं, तो ये कहाँ चलेगा। प्रयोजनार्थत्वात् तस्य प्राधान्यम्, तो इसलिए प्रयोजन प्रधान है। उक्तम ही कहा गया सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनम नोक्तम तावत् तत् केन गृह्यते इति। सर्वस्यैव शास्त्रस्य कर्मणो वा, सभी शास्त्र अथवा कर्म का कस्यचित् किसी का भी यावत प्रयोजनम न उक्तम, जब तक उसका प्रयोजन नहीं कहा गया तावत तत् शास्त्रम कर्म वा केन गृह्यते, किसके द्वारा वो ग्रहण होगा। इसलिए प्रयोजन तो पहले कहना पड़ेगा, तो पहले कह दिए प्रयोजन कि ये जो अनर्थ है संसार, संसार का निवृत्ति का हेतु हो गया आत्मिकत्व विद्या, तो ये विद्या के लिए ये कहा गया, इसी को और स्पष्ट करते हैं। तथा च शास्त्रारंभ औपयिकम प्रयोजनम एव नाम व्युत्पादन द्वारा व्युत्पादयति। शास्त्रारंभ औपयिकम, औपयिकम तीन नंबर टिप्पणी दिया, प्रयोजकम औपयिकम में या स्वार्थ में ठक प्रत्यय होता है, विनयादिभ्य ठक स्वार्थ में होता है, तो उपाय एव औपयिकम, तो यही कह दिया गया उपाय अर्थात प्रयोजक, यहाँ उपयोग अर्थात प्रयोजक। शास्त्रारंभ का प्रयोजक क्या है? कहते हैं प्रयोजनम, जो प्रयोजन है वही शास्त्र का आरंभ करने के लिए प्रयोजक बन जाएगा। नाम व्युत्पादन द्वारा, ये उपनिषद जो एक नाम है, ये नाम का व्युत्पादन ही प्रयोजन को कह देता है। उपनिषद शब्द में ही प्रयोजन ये उसका अंतर्भाव है। सेयम भाष्य में पूर्व पृष्ठ में सेयम ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द वाच्या तत्पराणाम सहेतोः संसारस्य अत्यंतावसादनात्। सेयम विद्या ब्रह्म विद्या कैसे प्रतिषेध करेंगे? सायम सायम सायम ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द वाच्या, उपनिषद शब्द का वाच्य हो गया ब्रह्म विद्या, विद्या का अर्थ ज्ञान, तो अर्थात उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या शब्द अर्थ, क्या चीज पदार्थ क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति। उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्माकार वृत्ति, तो कहें हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, कहते उपनिषद पढ़ रहे हैं ब्रह्माकार वृत्ति कार्य है, उसके लिए कारण को उपनिषद कह दिया गया। ब्रह्माकार वृत्ति किससे होगा? कहेंगे कि वेदांत वाक्य से होगा, इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ जो ब्रह्माकार वृत्ति, वो उपनिषद को अभी ब्रह्माकार वृत्ति का जो कारण है वेदांत वाक्य वहां प्रयोग कर दिया लक्षण से। ठीक है, वेदांत वाक्य को उपनिषद कहा गया, तो अभी कहते हैं आप क्या पकड़े हैं? कहते हैं बृहदारण्य को उपनिषद जो पकड़े हैं वो क्या वेदांत वाक्य है? वो तो ग्रंथ है। कहते हैं और लक्षित लक्षण हो गया यहाँ तक, उपनिषद जो ग्रंथ को उपनिषद कह देना अर्थात ये लक्षण आशा और लक्षण हो गया। वास्तविक उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति। उपनिषद शब्द वाच्या तत्पराणाम अर्थात ये ब्रह्म विद्या परा जो है मुमुक्षुणाम स हेतु हो संसारस्य हेतु ना सह संसार का हेतु हेतु क्या था अविद्या अत्यंत अवसाधनात् अत्यंत अवसाधन करने के लिए अवसाधनात् अवसाधन होता है इससे ये ब्रह्म विद्या से संसार का अत्यंत अवसाधन होता है संसार का हेतु के साथ अविद्या भी शिथिल हो जाता है संसार भी अवसाधन नाश तो ये नाश हो जाता है। टीका में अच्छा अध्यात्म शास्त्रेषु प्रसिद्धा सन्निहिता च कहा गया सेयम ब्रह्म विद्या ऐसे कहा गया। सेयम एक सा है और एक यम है। सा कहने से जैसे कहेगा कि राम आया है राम आगत हो स वैयाकरण स हम तभी कहते हैं जब हमको ज्ञात तो है ज्ञात तो नहीं है तो वाक्य का आरंभ करेंगे कहना और वो यह कह देंगे इस प्रकार कह देंगे उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सर्वनाम पूर्व का परामर्शी होता है इसलिए सा कह देते हैं सायम इसलिए कहते हैं अध्यात्म शास्त्रेषु प्रसिद्धा वो आए हैं। इतना प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए और नाम लेने का जरूरत नहीं होता है इसलिए कहते हैं अध्यात्म शास्त्रेषु प्रसिद्धा। और यम क्यों कहा कहते हैं सन्निहिता तो ये जो ब्रह्म विद्या है कहते हैं ये सन्निहिता सन्निहिता अर्थात अभी व्याख्यान के लिए सन्निहिता। अत्र ब्रह्मात्मिक विद्या तनिष्ठानम अत्र अर्थात सन्निहिता च अत्र अत्र अर्थात अभी व्याख्यान का प्रकरण ब्रह्मात्मिक विद्या सन्निहिता च अत्र ब्रह्मात्मिक विद्या यहां तक पंक्ति हो जाएगा अर्थात अभी उसका प्रकरण आरंभ हुआ है विचार के लिए। तनिष्ठानाम सर्वकर्म सन्यासीनाम सनिदानस्य संसारस्य अत्यंत नाशकत्वाद् भवति उपनिषद शब्द वाच्य। तनिष्ठानाम तनिष्ठा अर्थात ब्रह्मात्मिक्य विद्यानिष्ठा विद्या में निष्ठा अर्थात अभी विद्या प्राप्ति के लिए उसी में निष्ठा पर होकर के कौन इसमें निष्ठ होगा कहते हैं सर्व कर्म सन्यासी नाम जो सारे कर्म का सन्यास कर दिया। तो कर्म सन्यास कर दिया अर्थात किसी प्रकार की ऐसा प्रयोजित प्रयोज्य होकर के कर्म न करना ये हो गया कर्म का सन्यास आज का दिन में। नहीं तो हम तो कपड़ा बदल लिया क्योंकि उस समय में सन्यास का अर्थ था कि शास्त्र विहित तो कर्म करने के लिए शास्त्र निर्देश दिया है उसका विधिवत सन्यास करना है। आज तो हम विहित कर्म करते ही नहीं है तो सन्यास जो विहित कर्म का सन्यास कौन करेगा जिसको ऐसणात्रय सन्यास है ऐसणात्रय त्याग है। अभी विहित कर्म तो नहीं है किंतु विहित कर्म त्याग करने का जो निमित्त था ऐसणात्रय त्याग वो होने से ही सन्यास होना चाहिए ऐसणात्रय सन्यासी नाम इस प्रकार अर्थ हो जाएगा। ये बृहदारण्यक में आगे आ गया किंग प्रजया करिष्याम ये शाम नो यम लोक अयम आत्मा जिन हम लोगों का ये लोक ही मतलब ये लोक क्या है कि हम लोग का आत्मा ही लोक है अर्थात ये कुछ भिन्न पदार्थ नहीं है। स निदानस्य संसारस्य निदान के साथ निदान हो गया अविद्या संसार का अत्यंत नाशकत्वाद तो अवसाधन अवसाधन नाश। उपनिषद शब्द वाच्य ब्रह्म विद्या को उपनिषद शब्द से क्यों कहा जाएगा क्योंकि संसार का निदान अविद्या के साथ संसार को नाश करेगा ये ब्रह्म विद्या। ऐसे कहां से ये पता चला कहते हैं उपनिषदम भो ब्रूही इत्यादि च श्रुति ही केन उपनिषद का ये अंतिम मंत्र है श्रुति ही छह नंबर टिप्पणी दिया है केन उपनिषद यतः उपनिषदम भो ब्रूही इत्यादि श्रुति अच्छा ये केन उपनिषद श्रुति है उपनिषदम भो ब्रूही उपनिषद आप हमको कहिए ब्रह्म विद्या। तस्मात उपनिषद शब्द वाच्यत्व प्रसिद्धेर विद्यायास ततो यथोक्त फल सिद्धिर इत्यर्थः। उपनिषद शब्द वाच्यत्व किसका है कहते हैं प्रसिद्ध विद्याया वो विद्या क्या करती है, कहते हैं कि सनिदान संसार का नाश करता है। तो इसलिए यथोक्त फल सिद्धि, जो संसार से निवृत्त होना चाहते हैं उनके लिए फल सिद्धि क्या होगा, संसार की निवृत्ति, ये कौन कराएगा, कहते हैं ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या इसका वाचक शब्द क्या है, उपनिषद। इसलिए उपनिषद का व्याख्या आरंभ करना योग्य है। नहीं तो पूछता है कि उपनिषद क्यों आरंभ करेंगे, आपको तो ब्रह्म विद्या चाहिए, तो उपनिषद कहते हैं उसका ये वाच्य है। और उपनिषद का अर्थ हो गया ब्रह्म विद्या, इसका व्याख्यान से क्या होगा, कहते हैं संसार की नाश होगा, संसार का नाश। कथम तस्यास तच्छब्द वाच्यत्वे अपि एतावान वाच्यत्वे अपि एतावान अर्थो लभ्यते। कथम तस्याः तच्छब्द वाच्यत्वे, तस्याः तच्छब्द वाच्यत्वे, तस्याः कस्याः विद्यायाः तत्शब्द वाच्यत्वम्, तत्शब्द उपनिषद शब्द, ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का वाच्य होने पर भी एतावान अर्थो कथम लभ्यते, इतना अर्थ कैसे प्राप्त हो जाएगा, इतना अर्थ क्या है, आठ नंबर टिप्पणी कहा, स हेतु संसार निवर्तकत्व परिमाणक, स हेतु संसार निवर्तकत्वम परिमाणम यस्य, उपनिषद शब्द से, उपनिषद शब्द का अर्थ तो ये कहां से आ गया, मतलब कितना है, कहते हैं स हेतु संसार निवर्तकत्वम, ये उपनिषद हो गया। टीका में एतावन अर्थ, एतावन अर्थ तो स हेतु संसार निवर्तक, ये उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया। उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या ये करता है, स हेतु संसार निवृत्त कराएगा। तत्राह ये प्रश्न होने से उत्तर देते हैं पूर्व पृष्ठा में भाष्य में, उपनी पूर्वस्य सदेश तद अर्थत्वात्, उपनी पूर्वक सदृढ़ धातु का तद अर्थत्वात्, तद अर्थ जो भाष्य में पूर्व शब्द दे दिया ना, संसारस्य सहेतु हो संसारस्य अत्यंत अवसादनात्, ये कहां से है, कहते हैं उपनी पूर्वक सदृढ़ धातु का यही अर्थ है तद अर्थत्वात्। सदृढ़ गति विसरण अवसादन, गति विसरण और अवसादन, पहले विसरण कराएगा, ढीला कराएगा, शिथिलीकरण, वेदांत में चलने से पहले संसार अविद्या सब ढीला होगा, आगे उसका गमन करवाएगा, हटाएगा, आगे गमन कराएगा, दूर में नाश करवा देगा। अविद्या हमसे दूर है ये दिखेगा जब निधिध्यासन काल होगा, श्रवण काल में पहले शिथिल होगा, फिर निश्चय हो जाएगा तो उसका नाश हो जाएगा। आगे टीका में अस्यार्थः अर्थात ये उपनिषद इसका अर्थ कहते हैं, सदृढ़ विसरण गति अवसादनेषु, विसरण विसरण शिथिलीकरण, गति चलाएगा, गमन करवाएगा, आगे अवसादन नाश करा देगा, इति स्मर्यते, ऐसे व्याकरण शास्त्र में सदेर धातुर उपनिपूर्वस्य क्युवन्तस्य, सदली धातु उपनि पूर्वक क्यु प्रत्यय हुआ है, ये सूत्र स्मरण रखना है, सत सु द्विष द्रुह युज विद भिद छिद जी नी राजा उपसर्गे क्विप, ये उपनिषद हम लोग दस पढ़ते हैं, दस उपनिषद में अगर दस बार ये सूत्र स्मरण होगा तो याद रह जाएगा, इसलिए इसको सत सु द्विष आरंभ है, सत सु द्विष आगे देख करके लिख लेने का। अच्छा सदे धातु उपनी पूर्वस्य ऊपर नी दो दो उपसर्ग लगाया, क्युवंतस्य क्युप्रत्यय हुआ, क्युप्रत्यय का क्या बचेगा, सर्वापहरी लोप, इसलिए उपनिषद। स हेतु संसार निवर्तक ब्रह्म विद्यार्थत्वात्, स हेतु, हेतु हो गया अविद्या, अविद्या के साथ संसार का निवर्तक जो ब्रह्म विद्या वही अर्थ है जिस उपनिषद शब्द का, तो उपनिषद शब्द वाच्या सा भवति, सा ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द वाच्या भवति, कैसे हो गया, कहते हैं उक्त फलवती, फल क्या है, कहते हैं संसार निवृत्ति, संसार का निवृत्ति कर देगा, अवसाधन करवा देगा, ये हो गया फल, इसलिए ब्रह्म विद्या को उपनिषद कह दिया जाएगा, जो उपनिषद में सदृ धातु का अर्थ है कि अवसाधन। उपशब्द ही सामीप्यम आह तच्च असति संकोच के प्रतीची पर्यवश्यति, उपनिषद कहा गया तो उप अर्थात सामीप्यम, अभी कस्य सामीप्यम, कहते सबसे समीप कौन है, कुछ प्रकार के अगर कहेंगे कि ये जो सामने में ग्रंथ है ये मेरा सबसे समीप है, कहते हैं ये आप मेरा का थोड़ा संकोच कर लिए, शरीर में मेरा कर लिए। तो इसी प्रकार की ये जो मतलब विचार है ना, ये मेरा सबसे नजदीक वाला विचार, हम कहाँ संकुचित हो गए बुद्धि में। कहते अगर कोई संकोच नहीं रखेंगे तब सबसे अहम बोलने के क्या होगा अर्थ, कहते हैं प्रत्यक, इसलिए समीप में संकोच नहीं करेंगे तो प्रतीची पर्यवश्यति, अर्थात सबसे समीप हो जाएगा ये प्रत्यगात्मा। अच्छा प्रतीची, प्रतीची अर्थात प्रत्यगात्मनि, 11 नंबर टिप्पणी, अंतर बहिर विभाग ही न आत्मनि, क्योंकि यहाँ संकोच करने के लिए कोई निमित्त ही नहीं है, इसलिए उपशब्द का अर्थ हो गया प्रतीची प्रत्यगात्मा। और निशब्द से निश्चयार्थ, प्रतीची विषय सप्तमी अर्थात प्रत्यगात्मा का विषय में, निशब्द का अर्थ निश्चयार्थ, तस्माद ऐक्यात्म्यम निश्चित निश्चिन्वताम तद विद्या सहेतु संसारम साधयति इति उपनिषद उच्यते। निशब्द का अर्थ हो गया निश्चय अर्थ, निश्चय जिसका अर्थ हो गया, तो तस्माद ऐकात्म्यम निश्चिन्वताम, ऐकात्म्य को निश्चय करने वालों का, तद विद्या, तद विद्या अर्थात ऐकात्म्य विद्या, स हेतु संसारम साधयति, हेतु के साथ हेतु हो गया अविद्या, संसार को साधयति नाशयति इति उपनिषद उच्यते। उक्तम ही कहा गया है अवसादनार्थस्य च अवसादात, अवसादनार्थस्य च अवसादात, उपनिषद शब्द का अवसादन अर्थ कहते हैं अवसादात, अवसादन कर देता है। ब्रह्म विद्या एव चेत उपनिषद इष्यते, कथम तरी ग्रंथे वृद्धास्तत् शब्द प्रयुज्यते, प्रयुज्यते न खलु एकस्य शब्दस्य अनेकार्थत्वं न्यायम् इति आशंक्य। अगर उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या को कहते हैं ब्रह्म विद्या एव चेत उपनिषद इष्यते, उपनिषद शब्द का अर्थ अगर ब्रह्म विद्या हुआ, कथम तरी ग्रंथे वृद्धास्तत् शब्द उपनिषद शब्द प्रयुज्यते, ये ग्रंथ को उपनिषद कैसे कह देते हैं, न खलु एकस्य शब्द से अनेकार्थत्व, उपनिषद शब्द से आप ब्रह्म विद्या को भी कहेंगे ब्रह्माकार वृत्ति को और ग्रंथ को भी कह देंगे, ये तो न न्यायम, ये बात ठीक नहीं है। ये तो चतुर्दश टिप्पणी में भी कुछ लिखे नहीं, इसको खोजना पड़ेगा थोड़ा, ये कोई ब्रह्मसूत्र इत्यादि नहीं है, कोई मतलब व्याकरण सूत्र भी नहीं है, तो ये उक्तम ही अर्थात कहीं कोई मतलब प्रामाणिक आचार्य कहे होंगे ऐसे। वृद्धास्त शब्द कैसे प्रयोग करते हैं, तो इसलिए उत्तर देते हैं भाष्य में पूर्व पृष्ठा में, तादर्थ्यात ग्रंथोपि उपनिषद उच्यते, भाष्य में पूर्व पृष्ठा में है तादर्थ्यात, तादर्थ्यात अर्थात तत्पद से किसको लेंगे, किसके लिए ग्रंथ को उपनिषद कह दिए, क्योंकि ग्रंथ भी उपनिषद का जनक है, उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्यार्थ्यात तस्में इदम इति तदर्थम, तो आगे तदर्थाय इदम इति कहेंगे तो फिर तादर्थ्यम, मतलब उस अर्थ में, और तस्में हितम इस अर्थ में यत हो जाएगा तो तादर्थ, तादर्थ्य में शायद स्वार्थ में होगा तो तदर्थम तस्में इदम अर्थात ब्रह्म विद्या के लिए, आगे तो स्वार्थ में फिर यत लेना होगा, तस्में इदम करने से था ब्रह्म विद्या के लिए ये ग्रंथ है, इसलिए तादर्थ्यात ग्रंथोपि उपनिषद उच्यते। आगे टीका में, अच्छा हाँ टीका में ये पंक्ति पूरा कर लें, ग्रंथस्य ब्रह्म विद्या जनकत्वात उपचारात तत्र उपनिषद पदम इत्यर्थ, ग्रंथ ब्रह्म विद्या का जनक है, तस्में इदम ब्रह्म विद्या के लिए ग्रंथ है, इसलिए उपचारात गौण प्रयोग तत्र उपनिषद, तत्र कहने से ग्रंथे, ये ग्रंथे उपनिषद पदम इत्यर्थ, ग्रंथ को भी उपनिषद कह दिया गया, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या उपनिषद इसका जनक है ये ग्रंथ। आज यहां तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।